اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کیا بات کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاری ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں بتا اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے میرے قریب سے قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں حساب لینا رضا سے حساب لینا ارے رضا کوئی حساب میں